واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بھائی اور دوستو راضی یاد اصل میں درس قرآن کیا کرتا تھا یہ درس قرآن پہلے اس طرف ایک اصل ہوتا تھا شاہ ولی اللہ اصل نمبر 3 اصل کو کہتے تھے اس میں ہوتا تھا اور ایک درس ہمارا تو تصوف کی طرز کا اور سنت والجماعت کے قائد کا تھا ایک پنجپیری طالب علم ہوتا تھا اس کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکٹر سیار صاحب وغیرہ کے ساتھ بڑے ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا یاد ہے ڈاکٹر صاحب آخر اس کو پھر زیارت ہوئی اس کو زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور درس کی مقبولیت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اور تفصیلات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں پوچھیں اور میں تفصیلات نہیں بتاتا ہوں اور اس میں ایک یہ فرمایا کہ آپ لوگ اس جگہ گھر چھوڑیں آپ لوگ اس جگہ گھر چھوڑیں علی خان ایک وائس چانسلر آ گیا اس نے جبری طور پر مجھے پیغام بھیجا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اس نے اصولی بات کی کہ وارڈن کو ہاسٹل کے اندر ہونا چاہیے چونکہ آپ رہتے نہیں ہیں آپ گھر میں رہتے ہیں پہلے وائس چانسلر سے وہ کہتے رہتے ہیں کیونکہ نظر مضافت اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو لہٰذا ہے رہتا ہے نہیں رہتا ٹھیک ہے میں منظور ہے تو مجھے خیال ہوا کہ ہمیں تو امر تھا کہ جگہ کو نہیں چھوڑیں گے اب کیا کریں ہم ختم کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے ختم کرتے رہے دعائیں مانگتے رہے تو مجھے زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہاسٹل نمبر 3 شاہد اللہ کے سامنے جگہ پر آپ تشریف فرمائے کھڑے ہیں سارے لوگوں میں سے درمیان میں سے اونچے نظر آ رہے ہیں سر پر سیاہ پگڑی مبارک ہے اور میرے درس والے میں بھی کھڑا ہوں میرے درس والے آپ کے چاروں طرف سے حلقہ بنائے ہوئے کھڑے ہیں ہمارے درس میں دو سادات ہوتے تھے ایک کا نام جاندر شاہ تھا ایک ڈاکٹر سیاد صاحب ہوتا تھا تو جاندر شاہ صاحب کو میں دیکھا وہ مجھے نظر آیا یار یہ بات گزر گئی تو اس زمانے وہاں کوئی تعمیر نہیں تھی میں 2 سال لاہور کے لیے لاہور چلا گیا وہاں سے واپس آیا وہاں ایک آشر بن گیا تھا اس میں درس شروع کیا تو ایک دن ادھر کرانے لگے اس کے دروازے مجھے یاد آیا کہ اس جگہ زیارت ہوئی تھی وہ 2 سال پہلے بشارت تھی کہ درس اس طرح کو منتقل ہو جائے درس ہمارا وہاں ہوتا تھا ہوتا رہا تو بات کچھ اور کہنے تھی یہ درمیان میں آ گئی ہاں بات میں نے یہ کہنی تھی کہ ایک دن قرآن پاک کی آیت میں یہ بات آئی کہ اس بات کو قرآن پاک کہہ رہا ہے سب کو ماننا چاہیے تو طلباء نے مجھ سے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں بالکل ہم مننا صدق میں ہم تو مانتے ہیں لیکن قرآن کے سب کو ماننا چاہیے اور کافر اگر کہے کہ مجھے کیوں مجبور کرتے ہو مجھے ماننا چاہیے میں کیوں مانوں کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں ماننا چاہیے میں نے کہا اس کا جواب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کسی سے پوچھوں گا بزرگوں سے اور آپ کو جواب دوں گا کہ انسان کا ذہن غور کرنا شروع کر دیتا ہے بات کرنا مجھے سوال کا جواب پوچھنے کا موقع تب ملا ایک دن جو ہے تو درس کے لیے میں بیٹھا تو گیا بالکل کسی کسی نے جواب میرے ایسے دل میں ڈال دیا کہنے کے لیے تو میں نے کہا بخوداران اس کا جواب جو ہے وہ پہلے پارے میں ہے جو بات جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب پہلے پارے میں ہے پہلے پارے میں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک نے پہلے بارے میں کہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جسے اتارا ہے ہم نے اپنے بندے کی طرح مطلب یعنی قرآن پاک تو اس کے بعد اس میں شک و شبہ ہے تو پھر چلو اس کی طرح ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اس کا ترجمہ کرو جی. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو ایسے ہی ہے. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر نہ کر سکو. وَلَنْ تَفْعَلُوا سوال ہی پیدا ہو کہ کر سکو اس کو. کر سکتے ہی نہیں ہو پھر. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر نہ کر سکو. وَلَنْ تَفْعَلُوا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کر سکتے ہی نہیں ہو. اس جگہ قرآن پاک نے اعلان کر دیا, ایک چیلنج دے دیا ان کی صورت اس کی طرح صورت بنا کر لے آؤ. آج 1400 سال گزر گئے عرب کے ماہرین عربی کے اور شعراء اور فصحاب ولغا جن کو اتنا کمالات حاصل تھے وہ جواب نہ لا سکے. پھر 1400 سال ساری دنیا کے آگے چیلنج پڑا رہا اس کا جواب کوئی نہ دے سکا. یہاں تک کہ کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا. تو لہذا اس جگہ جو قرآن نے ساری دنیا کو اپنے آگے سرنگون کر دیا ہے تو اس کے بعد جو چیز قرآن کہہ رہا ہے تو اس کو سب کو ماننا پڑے گا یا چیلنج کا جواب دینا پڑے گا. یا تو اس کا جواب لے کر آئے, جواب نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا عالم انسانیت, ساری دنیا کا فلسفہ اور دانشوری, ساری دنیا کا علم و فن اور ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کی نادشوریاں یہ سرنگون ہو کر شکست کھا کر قرآن کے آگے گر گئی ہے. لہذا اس کے بعد قرآن جو بات کہہ رہا ہے اس کے آگے جواب دینے کا نہ ماننے کا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. کسی کا حق ہی نہیں بنتا ہے, کسی کو حق حاصل ہی نہ رہا تو اس کا آگے پھر بولے اور اس کو نہ مانے, کیونکہ حق تو اس کو ملتا جو اس کا جواب لے کر آتا. اور حضرت البان کا کیا اور کہا بالکل یہ بات اس کو دل مانتا ہے, بالکل اس کو دل مانتا ہے کہ قرآن پاک اس بات کو کہہ رہا ہے اس کو ماننا ہی ماننا پڑے گا. سبحان اللہ. پھر معجزہ ہے, ہمارے والد صاحب نے ایک قصہ میں سنایا تھا کہ لبید ایک بہت بڑا شاعر تھا اور یہ اس کی شاعری کا اتنا عجیب تذکرہ ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے. اس کو جب قتل کر رہے تھے تو عربوں نے کہا کوئی آپ کی وصیت ہو, تو عرب جو تھے یہ آبادوں کے بڑے پابند تھے, جہالت کے باوجود وعدے کی پابندی کرتے تھے. انہوں نے کہا بس یہ قتل مجھے کرتے ہو قتل کر دینا, ہمارے گھر سے جب گزرو تو ایک مصرع وہاں پڑھ لینا. کیسا مصرع تھا وہ جی؟ یا بنت لبید ان اباکما, اے لبید کی بیٹی ہو تمہارا باپ. اس کی نارینا اولاد کوئی نہیں تھی, بیٹیاں ہی تھیں, دو بیٹے تھے. انہوں نے کہا گزرتے ہوئے بس یہ مصرع پڑھ کر چلے جانا, بس یہ میری وصیت ہے. تو یہ جب گزرا, جب گزرا قاتل تو انہوں نے کہا وعدہ کیا ہوا ہے, کہہ رہے پڑھ کر گزرتے کیا ہو. تو انہوں نے کہا یا بنت لبید ان اباکما, تو لڑکیوں نے جب یہ شعر سنا انہوں نے قتلنا والمقتولان اتاکما, یہ دوسرا مصرع کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو ہم نے تمہارے باپ کو ہم نے مقتل کر دیا ہے اور قاتل تمہیں مل گئے. وہ چیختی ہوئی نکلی باہر اور نے کہا ہمارے باپ کے قاتل ان کو پکڑا جائے. پکڑا گیا. آپ فیصلہ کیسے ہو, فیصلہ کیسے ہو؟ تم نے کہا, لڑکیوں نے کہا کہ اس سے بہتر مصرع اس کے ساتھ کوئی اگر لگا دے تو پھر بات ٹھیک ہے, نہ لگا سکے یہی لگتا ہے تو سمجھ لے گی قاتل ہے تو کوئی نہ لگا سکے. یہ لبید پائے کے شاید تھے. تو یہ عربوں میں دستور تھا کہ جو سب سے اعلیٰ شعر ہوتا تھا, سب سے اعلیٰ کلام ہوتا تھا, اس کو بیت اللہ شریف کی دیوار پر لٹکاتے تھے, دروازے پر لٹکاتے تھے. تو اس بار کا چیلنج ہوتا کہ ساری دنیا عرب کو چیلنج ہو گیا کہ اس کے جواب کا شعر لے کر آئے. تو اگر اس سے اچھا کوئی لکھتا تھا تو پھر لا کر لگایا جاتا تھا وہاں, نہ ہوتا تھا تو وہ اس طرح عربوں کے سب ملکات وہی ہیں جی جن کا جواب نہیں ہو سکا نا, سب ملکات ان کے ساتھ قصیدے ہیں کہ جو بیت اللہ کے دروازے پر لگائے گئے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا. تو سب ملکات ابھی بھی نصاب میں ہیں, پڑھائے جاتے ہیں جی, اس کے مدرسوں کے نصاب میں سب ملکات اس ساتھ قصیدے ہیں. تو اس طرح اس کی صورت جو تھی قرآن پاک کی صورت, انا آتینا کل کو سر کو مالکہ کیا گیا, لٹکایا گیا بیت اللہ شریف کے دروازے پر, کس کا جواب لے کر آؤں. اور وہ عرصہ تک لٹکی رہی لٹکی رہی لٹکی رہی, کوئی بھی جواب نہ لکھ سکا. لبید نے اس پر لکھا انا تینا کل کو سر ما ہاضا قول البشر, کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے, اس کے ساتھ یہ لکھ سکا. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک معجزہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تا قیامت ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے, ہر ایک امتی کے ہاتھ میں ہے اس کا. یہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ چیلنج تو میرے آپ کے ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, اور اس نے امریکہ کے صدر کو اور اس کی ساری سائنس ٹیکنالوجی کو عاجز کیا ہوا ہے. یہ معجزہ تو ہر ایک امتی ہاتھ میں لے کر ہر جگہ پھر رہا ہے, یعنی پھر رہا ہے. پھر یہ کہ اس میں ہر دور میں ہر دور کی ایسے عقائد قرآن پاک کے سامنے آتے ہیں کہ اس دور سے منواتے ہیں کہ واقعی یہ معجزہ ہے, وہ اپنے دور اس بات کو منواتے ہیں. یہ جو 9/11 والا ہے وہ کس آیت سے ہوگا ہے جی, اس کو کوئی پڑھے 9ویں سپارے کی 11ویں سورت کی 200 کتنے نمبر آئے تھے جی؟ جی جی 110 ہاں جی. تو 9واں 12 ہے, 11ویں سورت ہے, ہاں جی 9واں مہینہ ہے, 11 تاریخ ہے, 11 ستمبر, ہاں جی 115 ہے ہمارا گری, ہاں جی 9 ستمبر کو. تو وہ 9ویں سورت میں نا جی 9ویں پارے میں 11واں پارا 9ویں سورت, ہاں جی, اور 9واں مہینہ ستمبر کون سا مہینہ ہوتا ہے, 9واں مہینہ ہوتا ہے, اور 11 تاریخ, ہاں جی, اور 110 منزلہ. اور اس کے ترجمے میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے, ہاں جی, اس کو پڑھے شاید کو بنا کسی کو یاد ہے جی. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. اس کا ترجمہ کرو اور تفسیر دکھاؤ لاؤ جی, اس سے پڑھو, معرف القرآن لاؤ. معرف القرآن جس واقعے سے پہلے لکھی گئی ہے کہ 110 منزل عمارت ہوگی, 11ویں تاریخ ہوگی, 9واں مہینہ ہوگا, اور اس کا یہ حال ہوگا جو وہاں اس میں ابھی آپ کو سنا دے گا. پھر اس دور کی سائنسی تحقیقات میں کیا فزکس, کیا کیمسٹری, کیا بایولوجی, یعنی کیا وہ اس کی ہیومن اسٹڈیز, ہر جگہ پر مختلف آیتوں میں آئی باتوں کی جو تشریحیں نکلی ہیں, تو اس نے آج کے دور کے سائنس کی عقلوں کو چکرا کے چھوڑا ہے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. پھر دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں تمہیں کل جہان میں اور خود تمہاری اپنی جان میں. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. پھر دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں کل جہان میں اور خود تمہاری اپنی جان میں, یہاں تک کہ اس سے تم پر جو ہے حق واضح ہو جائے گا. سبحان اللہ. جو خود انسان میں ان کی نشانیاں اس کی, سبحان اللہ, کہ ایک گردے میں 10 لاکھ نالیاں, پانچ لاکھ نالیاں کام کر رہی ہیں, پانچ لاکھ نالیاں ضرورت نہیں. جو نالی ختم ہوتی ہے, ایک نالی ختم ہو جاتی ہے, اسی جگہ دوسرا رہ جاتی ہے. ایک گردے میں ایک گردہ ریزرو پڑا ہوا ہے, دو گردوں میں دو ریزرو گردے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ میرا ایک شاگرد ہے ڈاکٹر, اس نے کہا یہ ذرا پڑھے لکھے لوگوں کو اس کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ اپینڈیسائٹس جس میں ہوتا ہے اپینڈکس, ہاں جی, اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فضول چیز ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے. انسان کے اندروں میں ایک اتنا ہم جی کا ٹکڑا ہے لٹک رہا ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے. ایک بیماری ہے جس میں انسان کی اس کے پاس جو انٹری ہے نا وہ ہو جاتی ہے, شل ہو جاتی ہے, پیرالائز ہو جاتی ہے. جو وہ پیرالائز ہو جائے تو انٹری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جو آدمی کھاتا ہے وہ وہاں تک ہو جاتا ہے, آگے نہیں نکلتا ہے, الٹی ہو جاتی ہے, یہاں تک آدمی کی موت واقع ہونے کے حالات بن جاتے ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اس نے کہا کہ یہ ٹکڑا جو فالتو پڑا ہوا ہے اس کو درمیان میں سے چیر کر اس انٹری کے اس کے سہ پر ایلیم پر اس کی سلائی کر دیتے ہیں. جب ایلیم پر اس کی سلائی کر دیتے ہیں تو اس کی نرو سپلائی بھی انٹیکٹ ہے, اس کی پیرسٹالٹک موومنٹ بھی انٹیکٹ ہے, حرکت اس کی, تو اس جگہ کوئی حرکت دے دیتی ہے بس اس جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس جگہ یہ اسپیئر پارٹ ہے اندر ہی اس جگہ پر ہی پڑا ہوا ہے, جب ضرورت پڑے تو وہیں سے استعمال ہوگا. تو اسے میں نے کہا تو آرٹیکل لکھو ہے اسپیئر پارٹس ان ہیومن باڈی, کہ اس جگہ بات لگایا نا نیچے ہڈی نظر آتی ہے نا اس جگہ کولے کی ہڈی, یعنی کہ جو جلد کے اوپر سے اس کو اگر بلیڈ کے ساتھ بھی جلد کو کاٹا جائے نیچے ہڈی نکل آتی ہے, کسی آدمی کا خون بننا بند ہو جائے. اس جگہ سے ہڈی کا بوجھا نکالتے ہیں اور اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں نا جی سمجھدار ڈاکٹر ڈاکٹر صاحبان بیچ میں ہے نا, تبیر صاحب بون مرو ٹرانسپلانٹ یہی ہے نا, ہاں جی, اس جگہ سے اسپیئر پارٹ نکالتے ہیں اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں, بس دوسرے آدمی کا لیا ٹرانسپلانٹ کر دیا بس خون بننا شروع ہو گیا, اسپیئر پارٹ پڑا گیا. تو یہ صدری ہم آیات نا فی الحال باقی وفی انفسہم, یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود تمہاری جان, تاکہ اس سے تم پر جو ہے حق بازی ہو. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتن, ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں, الا ان تقطع قلوبہم, مگر جب ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل. تو نوائے پارے کی گیارہ پارے کی نویں سورت کی آیت ہے, آیت نمبر 110 ہے. تو ان کا جو ٹاور تھا اس کو کیا نام تھا ٹاور کا؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر. نہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تو نام نہیں تھا, ٹوین ٹاور دیکھو 10 منزل تھے, 11 ستمبر تھا, 11 تاریخ تھی, ہاں جی, اور نواں مہینہ تھا. اور وہاں تک کہ ہمیشہ رہے گا اس عبادت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں, مگر جب ٹکڑے ہو جائے ان کے دل, تو یہ ان پر یہ بات ہوگی, ان پر ہو کر رہی, یعنی ہو کر رہی. اور یہ اس میں مسجد, یہ دنیا کے کئی دانش وروں نے تجزیہ کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جہاز سے یہ ٹکراؤ سے گری ہے, وہ سوال نہیں پیدا ہوتا کتنی بڑی عمارت ہے جہاز کے ٹکراؤ سے گر جائے. وہ پڑھے آپ لوگوں کو زیادہ مہارت ہے اس کی, پڑھ کر دیکھیں اس کو. تو ہم آپ سے تذکرہ کر رہے تھے معجزوں کا, ایک آئے تھے نا ما فو کہا بہو بتا تھا شاید کو پڑھا تھا ما فو کہا, پھر پڑھو گے آئن اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بہود عدل, کہ اللہ پاک نہیں شرماتا اس طرح کی مثال بیان کریں مچھر کی, ہماف ہوگا یا اس سے اوپر جو ہے. تو یعنی اس کی ترجمہ تفسیر یہی کرتے ہیں ہم کہ مچھر بہت کمزور مخلوق ہے, اس سے بھی کوئی کم مخلوق ہو اس کی مثال بیان کی جائے کسی ہدایت کے مضمون کو سمجھانے کے لیے, تو اس میں شرم کی کیا بات ہے, یعنی یہ تو مثالیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے مچھر کے پیٹ پر فوک پیٹ ہو گئی نا جی, فوک پیٹ ہو گئی نا, مچھر کی پیٹ پر ایک پیراسائٹ ہے, ایک پیراسائٹ ہے جو اس کے خون سے پلتا ہے, اور یہ جو ہے فوک کا میں یہ ایک چیز نکلی ہے, اس پر مزید کام ہو رہا ہے تحقیقی کہ اس کی کیا وہ ہے کارکردگیاں ہیں, اس کے کیا اثرات ہیں, اس کے کیا ہے, اس پر تحقیقی کام دنیا میں ہو رہا ہے, مچھر اور مچھر کی پیٹ پر جو کچھ ہے جی اس پر کام ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کی شان کہ ہر دور میں اس کے ایسے معجزاتی پہلو سامنے آئیں گے کہ ان انسانوں کی عقل کو چکرائیں گے, اور عقلیں چکرانے کے بعد ان پر حق واضح ہوگا, اور حق واضح ہونے کے بعد اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس بات پر نہیں مانیں گے تو نفس کی چاہت کی اور نفس کی مذہب والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اللہ کی چاہت والی اور اللہ کی رضا والی زندگی کو ٹھکرا رہے ہیں, ورنہ حق بالکل واضح ہو جاتا ہے, حق ایسے سمجھدار آدمی پر ایسے واضح ہو جاتا ہے تو اس کا دل اندر سے پکار کر کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا ہے, لیکن جو انکار کرتا ہے تو اس لیے انکار کرتا ہے کہ مجھے اپنی نفس کی مزے والی زندگی چاہیے. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب کو ملاقات کے لیے لائے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہتا ہے, کبھی کبھی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اسلام سے بہت متاثر ہوں, اور میں اتنا متاثر ہوں کہ مجھے کرسچن نہ کہا کرو, مجھے کرسلم کہا کرو, کرسلم کہ میں آدھا کرسچن ہوں اور آپ مسلم ہوں, مجھے کرسلم کہا کرو. پھر اس نے ہمارے یہ سلسلے کے وہاں منتظم میں اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن واٹ اباؤٹ لائکر اینڈ ویمن, کہ شراب اور عورتوں کے بارے میں کیا ہوں, یعنی میں کل قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ دو چسکے جو ہے ایسے ہی میں نہیں چھوڑ سکتا, یہ دو چسکے میں نہیں چھوڑ سکتا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں اس ملک کے بارے میں, کیونکہ کفار کا ملک ہے اور 2% مسلمان ہیں, باقی 98% 3% ہندو, 2% مسلمان اور 95% عیسائی ہیں, جن میں سے 5% جو ہے تو سفید عیسائی ہیں انگریز, اور 90% کالے عیسائی ہیں. کالے عیسائیوں میں نے جبری عیسائی بنایا ہے, اس طرح کے لطیفہ آپ کو سنا دوں, یہ اس کے منڈیلا کی قوم کالے عیسائی ہے نا, انہوں نے جد و جہد کر کے آزادی حاصل کی ہے انگریزوں سے, یہ اس کے وہ کہتے تھے اس کے جو فریڈم فائٹر تھے نا اسے ملاقاتیں میری ہوئی آزادی کی جد و جہد جنگ انہوں نے لڑی ہے, اور میں وہ کہتے تھے کہ بلیک مین کیم اینڈ ٹولڈ اس ٹو شٹ اور گیو بائبل ان اور ہینڈ اینڈ ٹولڈ اس ٹو شٹ اور آئیز, وین وی اوپنڈ اور آئیز دی بائبل واز ان اور ہینڈ اینڈ لینڈ واز ان دیئر ہینڈ, ایک سفید آدمی آیا اس نے ہمارے ہاتھ میں انجیل پکڑائی, اور انجیل پکڑا کر اس نے کہا کہ آنکھیں بند کرو, ہم نے آنکھیں بند کی, جب ہم نے آنکھیں کھولی تو انجیل ہمارے ہاتھ میں تھی, ہماری زمین اس کے ہاتھ میں تھی, بولے پر اس نے قبضہ کر لیا, انجیل ہمارے ہاتھ میں دے دی, انہوں نے کہا کہ دے ہو میڈ اس کرسچن بائی فورس, وی آر ناٹ کرسچن, ہم عیسائی نہیں ہیں, انہوں نے زور سے ہمیں عیسائی بنایا. تو جدو جہاز کی بنا کے دیکھے اسلام دنیا میں پھیلا اور اس میں اب یہ شمالی افریقہ جو ہے نا یہ لوگ عربی نہیں بولتے تھے, تو جن جگہ صحابہ کے قدم صحابہ کرام کے قدم گئے ہیں اس علاقے کی زبانیں ہی بدلی ہیں, اور اگر زبانیں نہیں بدلی ہیں تو دین ایسا جمع ہے کہ اس علاقے میں تبدیلی نہیں آئی. اب 8 ہجری میں جو ایک صحابی آئے ہیں مالابار میں, اور کیرالا ریاست جو ہے کیرالا ریاست میں آج بھی مسلمانوں کی حکومت صوبائی بنتی ہے, کیرالا ریاست میں سب ایک سب مضبوط سیاسی پارٹی جو ہے مسلم لیگ ہے, اور آج بھی کوئی اس الیکشن نہیں مل سکتا اس میں مسلمانوں کی حکومت بنتی ہے, کیونکہ اس میں سادی مدفون ہے, اس جگہ پر سادی دفن ہے, اور 8 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے ہیں, 8 ہجری نہیں 8 90 میں ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور مسلمان کیسے ہوئے ہیں, جس وقت چاند اور ٹکڑے ہوا ہے تو مالابار کا راجا اس سیاست کا راجا وہ مال کی چھت پر تھا, سیر کر رہا تھا, اس نے اس کو دیکھا, دو ٹکڑے ہوتے تھے. کلا پیغمبر میں یہ تو ٹکڑے کھڑو اشارے طرح ہندوستان کے مالابار یو دے دے اگر دے راجا چھ اگا اکل مال مانے پاس چھت بندے ہو ارے وہ کر لو جس کو میں خود ٹکڑے ہی ریخ ال نجومیان پنڈتان دینی خلق راؤ اس جدا سے نظارہ ہوا اب وہ جدا عرب دنیا کی اور ڈیر زوراور کھڑے کا ساگل دے دا آگے اشارے سے رہے شروع مجھے اکل ہوئے صرف ہو جان سرا لے کے لے جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک کا لے کے لے جائے تو چلتا کہ چلتا ہے وہ گورے دا ٹھیک بھی مجھے آپ اسلام میں قبول کیا اور مالے پرم ہوا اگر پیغمبر بارے تو لاس بنے بابا سے لاس سیمہ بچے اور مالے پرم اور میں دعا ہوا دا لکھ تلے گئے تو چلتا بیا حالات کا تلے دی گیا مسلمان شیوے گئے بیا اکال چلتا ترکڑے گئے اور بیا واپس راگلے گئے مجھے ستلو راتوں سفر کے ددی درے کم پنجوس فوجیان مڑکی بھی دی اور درے پنجوس بچ واپس راگلی دی اور ددی اسلام نے پڑا پیغمبر سے دعا کرے ہوا نو آگے دل تبیا اسلام قبول کرے ہو خدا کا مالا بارہ کرے یہ مالا بار کی ریاست جو ہے اس کے راجہ نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو اس نے اپنے پنڈتوں اور یونیوں کو کہا ہے کہ یہ کیا نظارہ ہے. ہم نے کہا کہ مغربی دنیا میں ایک ایسے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں کہ ہم چاند کے اشارے سے ہی ہوا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور یہ بیٹا گیا ہے اس نے کہا اگر یہ بات درست ہو تو پھر تو وہ پر ایمان لے آنا. یہ بیٹا سو فوجیوں کو لے کر گیا ہے اور اس ایمان لایا ہے, سال گزارا ہے, اس نے واپس آیا ہے, اس کے 43 فوجی جو ہے وفات پا کے سب اور باقی بچے ہیں. اس نے پھر مسجد بنائی ہے 890 کی بنی ہوئی مسجد آج بھی ہے, اس کا تذکرہ اس کے پیچھے اخباروں میں آئے ہوئے ہیں. جی سبحان اللہ کیا بات کر رہے سر ہاں لوگوں سے میں نے کہا کس طرح ہے کہ آپ کو میں کلیہ بتاتا ہوں, جو آدمی بھی آئے اس کو دو باتوں پر مسلمان کر لو, ایک کلمہ پڑھے اور توحید کو مان لے اور ایک نماز پڑھنے کا وعدہ کر لے, باقی جس گندگی میں جس گو میں جس بھی پڑا ہوا ہے اس کو نہ چھیڑو. جب وہ ایمان لے آئے گا اور نماز شروع کرے گا تو کسی نہ کسی وقت اللہ پاک اس کو پورے تقوا کی توفیق دے دے گا. اس کا بنی صغیر کا وفد آیا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم جو ہے تو زکات نہیں دیں گے. تو آج ہمارے ٹھیک تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کریں گے لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے پھر میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آپ کہا نہیں نماز تو پڑھنی پڑے گی, اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چلو نماز تو پڑھیں گے ہم لیکن ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے. نہ بتوں کو تو توڑنا پڑے گا, تو توحید پر اور نماز پر آپ نے ہے تو پھر وہ نہیں کیے, صلح نہیں کی. وہ کمپرومائز کا کیا مانا کیا کرتے ہیں؟ سمجھوتا کہ آپ نے جو ہے تو نماز اور توحید پر سمجھوتا نہیں کیا, زکات اور جہاد پر سمجھوتا کر لیا ہے. وہ کیوں جی کہ زکات تو سال بعد فرض ہونی ہے, اس وقت ایمان کی سطح اس طرح ہو جائے گی کہ اس کو ہم لپ کر لیں گے, اور زکات اور جہاد تو جس وقت آئے گا سامنے اس وقت دیکھا جائے گا. ٹرین دو باتوں پر تم نے کہا اچھا بتوں کو پھر ہم نہیں توڑیں گے, آپ اپنے آدمیوں کو بھیجیں گے وہ توڑیں گے. تو آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کرام کو بھیجا, انہوں نے جا کر ان کے بت توڑے, یہ بے تماشے کر رہے تھے کہ جب یہ توڑیں گے تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ان کے ہاتھ پر ٹوٹیں گے کہ نہیں ٹوٹیں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو پتھر کی مورتیاں توڑ پھوڑ کے رکھتی ہیں, انہوں نے کہا کہ اوہ یہ تیسے ہی ہم دھوکے پڑے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں ان دو باتوں پر اسلام قبول کروا لیے کرو. تو جس وقت لوگ اسلام قبول کرتے تھے نا تو حمزہ دو لڑکے تھے وہ پھر ان کو تلقین کرتے تھے بٹھا کر, تو حمزہ ان کو بٹھا کے تک جی یو ایکسپٹ اسلام نو لائف آفٹر دس نو وومن آفٹر دس, کہ تم اسلام قبول کرنے کے بعد شراب اور عورتوں کا پستہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا حمزہ کو میرے پاس لاؤ کہ اس کو میں تلقین کا طریقہ سکھاؤں. تو میں نے کہا حمزہ اس طرح کیا کرو کہ ان کو کھا کر اب تم اسلام قبول کر لیا, اللہ کو ایک مانو گے, آخرت کو مانو گے, جو ایمان مفصل ایمان مجبل ہے اس کو ان کو سمجھا دو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا کام کرو, باقی باتوں میں چھڑا کرو, باقی بغل گزرنے کے ساتھ جو ہے اللہ پاک ان کو توفیق دے دے. تو کیا عرض کر رہے تھے کہ قرآن پاک, ہاں پھر جو ہے ختم قرآن, ختم قرآن جو ہے یہ جو ہے تو یہ کانٹینیوس اوپن کانٹینیوس اوپن انٹرنیشنل وٹنس اباؤٹ دی ٹروتھفلنس آف دی ہولی قرآن ہے. ختم جو ہے وہ جاری اور عالمی جاری ثبوت ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جو علی اعلان پڑھی جا رہی ہے اور ایک جگہ نہیں ساری دنیا پڑھی جا رہی ہے. ساری دنیا پھر کر اس کو ٹیلی کرو, یو ٹیلی اٹ اینڈ یو وانٹ فائنڈ اینی کنٹروورسی ایٹ اینی فلا ایٹ اینی پلیس ایٹ اینی ویئر اینی ورلڈ ویئر دا قرآن از بینگ ریسائٹڈ ان دی تراوی. یعنی کہ اس قرآن کو 1400 سال سے سارے عالم میں ہر جگہ اللہ اعلان سنایا جا رہا ہے. چل پھر کر دیکھو اس کو, تم دیکھو گے کہ ہر جگہ 1400 سال سے جیسے یہ پڑھا جا رہا ہے ایسے ہی ہے. اس میں کوئی ہے تو وہ اس میں فرق نہیں آیا اور پھر کسی جگہ پر بھی جو ہے تو اس میں تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے جو 1400 سال سے مسلسل گواہی ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے تو اس کا موجودہ ہونے میں دو باتیں آپ کو سنا لیں پھر دعا کرتے ہیں. وہ اتنے کو سڑکی گی نہ بڑکی گی نہ سڑکی گی چمبڑی سے گزار بت اخلاص ہی اور سڑکی گی نہ. تو اس میں ایک ڈاکٹر مزلہ صاحب ایک بزرگ گزرے فرانس میں, جنہوں نے اسلام مسجد بنائی ہے, اسلامی مرکز بنایا ہے, فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے, کئی لوگوں کو مسلمان کیا ہے. ہاں جی تو ایک دفعہ ایک آدمی میرے پاس, لوگوں نے کہا کہ موسیقار ہے, موسیقی والا آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آ گیا ہے. آ گیا آدمی نے پوچھا تو تو کیسے متاثر ہوا اسلام قبول کرنے کے لیے؟ تو اسے میں نے کہا تو کیسے متاثر ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے سعودی عرب کی امبیسی میں سفارت خانے میں ایک تقریب میں بلایا گیا. کہتے ہیں میں وہاں جب پہنچا تو وہاں سب لوگ خاموش ہیں, ایک کلام پڑھا جا رہا ہے اور میں تو موسیقار آدمی ہوں, موسیقی دنیا بجانا اور اس فن کا آدمی, اس نے کہا تو اس کا اس کلام نے کھینچ دیا مجھے. ایسے عربی میں کلام ہے, فرانسیسی آدمی ہے. میں لوگوں سے ایسے پوچھتا ہوں یہ کیا پڑھا جا رہا ہے, دوسرے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تو مجھے لوگوں نے کہا خاموشی اختیار کرو. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. کیا جب کلام پڑھا گیا پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا چیز پڑھی جا رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا یہ قرآن پاک ہے جو اللہ کا کلام ہے. تو کہتے ہیں میرا دل نے مانا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے, کہ اتنی کشش جو ہے واقعی موسیقی میں نہیں ہے. کیا اس پر میں مسلمان ہوا؟ یہ آدمی کہ مسلمان ہو کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر آیا, اسے کہ ڈاکٹر صاحب میں جو ہے تو قرآن پڑھتا ہوں, ایک جگہ مجھے ذرا کچھ میں گڑبڑ ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. افواجا پر جو ہے تو اس کا جو ترنم ہے اور ردم ہے اس میں فرق آتا ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ کوئی تبدیلی آئی ہوئی ہے یا کیا بات ہے یہ؟ اس کو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ مجھے جب 7 سال میں پڑھایا تھا اس جگہ کو, تو اس جگہ جو ہے وقف نہیں کرنا چاہیے. سانس ٹوٹ جائے تو وقف آدمی کو کرتا ہے, مجبوری سے کرتا ہے, لیکن اس جگہ دائرہ ہے, دائرے کے اوپر لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس جگہ کو بہتر وقف کے بغیر پڑھنا ہے. ہمارے سارے حافظ صاحبان ربوب اوقاف کی پابندی سے نہیں پڑھ سکتے کہ جو جو اس پر قرآن پاک پر وقفوں کے اشارے لکھے ہوئے ہیں اگر اس کی پابندی سے پڑھے نا تو معنی میں اتنا لطف پیدا ہوتا ہے کہ تو با آپ کیا تو کہ مجھے یاد آیا میں نے کہا دیکھو دیکھے اس کو میں پڑھ کر سنا دوں آپ کو پھر آپ مجھے بتائیں تو میں نے کہا پڑھا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر یعنی میں نے افواجن فسبح بحمد جب میں افواجن پڑھا تو اس نے چلان لوش لائی اور اس نے کہا ہے اللہ از دا پوائنٹ آئی یہ جگہ یہ جگہ ہاں بالکل اس نے کہا بالکل کوئی فرق نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آگے لاؤ پاؤ میں دوبارہ بیعت کرتا ہوں میں دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں کیونکہ اس جگہ مجھے کچھ شک و شبہ ہو گیا تھا میں دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں کہتے اسے پھر اس جگہ کو گیا اس کو جو ہے تو معذرات قرآنی ہے معذرات قرآنی میں اس کا کیا نام ہے محمود احمد غازی محمود احمد غازی نے جو جج بھی گزرا ہے سپریم کورٹ کا اس سے معذرات قرآنی میں اس واقعے کو لکھا ہوا ہے سبحان اللہ اے مسلمان تو چراک گنے ایک بار نشیر کا اے مسلمان تو گمکھا بکھرا ہوا پڑا ہے اے مسلمان تو چراک گندائی در بغل داری کتاب زندائی تو اپنی بغل میں زندہ کتاب دیے ہوئے ہے اے مسلمان تو چرا اف گلے اے مسلمان تو چرا اف گلے در بغل داری کتاب زندے ری کتاب زندگی در بغلدار ری کتاب زندگی آئے ہائے یار اس نے پڑھا نا کہ گھوڑوں کی قسم کھائی ولاد یاد دبہن قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ دوڑتے ہیں ہانپ کر یعنی فل ول یاد ربہن فل مور یاد قدہن اس کا ترجمہ کرے یعنی کہ جب ان کے گھوڑے کی ان کی ٹاپ سے اٹھتی ہیں چنگاریاں کہ جب نال والے اس کو پیر کو مارتے ہیں گھوڑا زمین پڑنا تو اس پر چنگاری اٹھتی ہے تو یہ میدان جہاد میں جب مجاہدین کے گھوڑے دوڑتے ہیں جب سارا اکرام کے گھوڑے دوڑتے تھے تو اس کی قسم کھائی ہے قرآن نعت ہے ہمارے اس نے پڑھی کیسا پڑھا تھا آپ نے کھائی ہے جو قسم قرآن میں ہے جو قسم قرآن ہے اسرا کے دوڑتے گھوڑوں کی کائی ہے جو قسم قرآن ہے کائی ہے جو قسم قرآن ہے اسرا کے دوڑتے گھوڑوں کی اسرا کے دوڑتے جب یہ عالم ہو اصحاب جب یہ عالم ہو سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ موتا کا میدان ہے نا موتا اس کے اب یونیورسٹی بن گئی ہے. وہ کہتے ہیں اب وہ آواز نہیں آتی. موتا کے میدان کے پاس ہے جو تبلیغی جماعتیں گزری ہیں, تو کہتے ہیں وہ موتا کی جو غزوہ موتا کی راتوں میں جب گزرے ہیں وہاں سے, تو صحابہ اکرام کے گھوڑے دوڑانے کی اور نعروں کی آوازیں ہم نے سنی ہیں کہ رات کے وقت گھوڑا کے دوڑانے کی اور نعروں کی آوازیں آتی ہیں جگہ. اور ہمارے علاقے کے تاجر جو ہے تو یہ پرانی جو اس کی گلگت کی سڑک تھی جو بالاکوٹ سے اور بابوسر سے گزرتی تھی, اس وقت گزرتے تھے تو کہتے کہ یہ شور بادائے بالاکوٹ کے علاقے سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پر ان کی آوازیں آتی ہیں. کیا کہ ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو, یہ زندہ ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے اسے. سبحان اللہ. آپ کو کیا آپ کو کہا تھا, کیا باتیں سنانے کہا تھا؟ ایک تو سنا دی نا ڈاکٹر مجلل صاحب بولے, دوسری بات بھی کہا تھا سنا, وہ کون سی تھی؟ نہ وہ نہیں, وہ کوئی دوسری تھی. اب یاد شہداد شتر کی قرآن پاک کی جو نہ وہ امبریالوجی والے وہ بھی آپ سناتے ہیں کبھی کبھی؟ نہ وہ نہیں, بس وہ ذہن سدھر گئی ہو, اب ہفتہ اتنا کام نہیں کرتا نا میں, صاحب تھوڑا ہی وقت ہے پھر اگر کسی کا سیکھ لیا اس فریاد کو کسی نے سیکھ لیا اور کوئی کر سکا تو کرے گا نہیں, ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. کہ جو نعتی اشعار اقبال نے لکھے ہوئے ہیں نا اپنے کلام میں, اس میں ایک وہ سنایا کرتے ہیں اس میں مشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور, مشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور, کے شوق والوں کو بدر و حنین کے سردار کی بات ذرا سناؤ. خواجہ بدر و حنین, بدر اور حنین کے مارکوں کے سردار کی بات ذرا سناؤ شوق والوں کو. تصرف ہائے فنحانش میں چشمہ آشکار آور, اور اس کے جو ہے چھپے ہوئے کمالات کو جو ہے تو آنکھوں پر ذرا ظاہر کرو. مشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور, تصرف ہائے فنحانش میں چشمہ آشکار آور, کہ حنین کے میدان میں 12,000 صحابہ کرام جا رہے تھے اور اس تسلی سے تھے کہ وہ تو آگے 4,000 آدمی ہیں بس پہنچتے ہی ان کو ختم کر دیں گے. اور یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, حنین کے دن تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا. عارضی طور پر جو ہے تو توجہ جو ہے اپنی کثرت تعداد پر چلی گئی اور اس بات کی تسلی ہو گئی بس ہم تو جا کر فتح کرنے والے ہیں. تو حنین والے حوازن کے قبیلہ ایسے پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب میدان میں اترا ہے 12,000 کا لشکر, اتنے تیر انہوں نے برسائے کہ کسی کے قدم اور سواری نہیں جم سکی اور 12,000 کا لشکر میدان چھوڑ کر نکل گیا. کہ اس بدر کے میدان میں خواجہ بدر حنین اکیلے جمے 4,000 کے مقابلے میں اور 11 آدمی آپ کے ساتھ جمے ہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ پہنچتا کا حدیث خواجہ بدر حنین ہو. پھر عباس رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, ان کا آواز بہت دور تک جاتی تھی, جب یہ 6-5 کوس تک ان کی آواز جاتی, 7.5 میل تک ان کی آواز جاتی تھی. آرام ہے, آواز پھیلتی بھی ہے, اس طرح کی تعمیرات تو نہیں ہے اس زمانے میں تھی. ہاں جی, تو 7 میل سے اپنے غلام کو آواز دے کر بلا رہے تھے, بلا دے آواز, انہیں کہا کہ آواز لگاؤ اور سب کو بلاؤ. پھر کھڑے ہوئے انہوں نے پھر آواز لگائی اور آواز لگا کر 400 آدمی جو تھے وہ واپس آئے اور 400 آدمی نے پھر جو حملہ کیا 4,000 کو بلایا فتح کیا. تو یہ حدیث خواجہ بدر و حنین مشتاقاں حدیث خواجہ بدر و حنین آور. مشتاق حدیث ہے خواجہ بدر و حنین تصرف ہائے بنانش بچشم ماشکار تصور ہائے بنانش بچشم ماشکار مزے بے آداب صحرا کیسر صحرا جنت کے جنت کے منائی بس دا دنیا کی دی بس بے آبا نہیں آتا تو پیچھے ورم میں لڑکی بھی ہے یہ جس بار جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کہ کسی کی کوئی چاہت اور ارمان باقی ہے تو اتنا کایا ہوگی. حضرت مولانا صاحب بیان کرتے تھے کہ عطا لکھا عطا رضا نہ عطا لکھا رضا جنر کی نعمت ہے ایک عطا ہے ایک جو ہے تو لکھا ہے ایک رضا ہے. عطا ہے جنت کے ہوڑو قصور مالات کھانے پینے جنت کی موسیقی جنت کی سواریاں اور باغات اور پہریں یہ ساری کی ساری عطا ہے ساری کی ساری عطا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر ہے لکھا ہے پھر دیدار ہے ذات جلال پھر دیدار ہے اور دیدار کے بعد پھر جو ہے تو پھر اس بات کا اعلان ہوگا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے. تینوں تے جنوں کہہ دلتا تیریاں میں تیریاں تو چھڑ میری بام دیا تینوں کہہ دلتا تیریاں میں تیریاں تو چھڑ میری بام دیا. اوہو جب تجھ سے میں نے کہہ دیا میں تمہاری ہو گئی تمہاری ہو گئی تو پھر میرے بازو کو کیوں پکڑتے ہو چھوڑ ہی دو اس کو تو آپ تینوں کہہ دلتا تیریاں میں تیریاں تو چھڑ میری بام منڈیا. اوہو پھر اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب ہم تم سے راضی ہو گئے اب جو ہے تو کبھی راضی ہو کبھی ناراض نہیں ہوگا. جس کا عمل ہو بغیر اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہو بغیر کی جزا کچھ اور ہے مر و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر مر و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر ما زاغ البصر و ما طغا. شاہ عبدالقادر مدرسہ بھی رحمۃ اللہ لکھا کہ سارے جنر کی رہنائیاں اور خوشنمائیاں اور سارے جلبے سامنے تھے آپ نے کسی طرح توجہ نہ فرمائی متوجہ رہے اللہ پاک عزاد الجلال کی طرف حاضی ما زاغ البصر و ما طغا لقد رآ من آیات رب الکبرا. یاد کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر نشانیاں جیسی اپنی شان کے مطابق دکھائی ہیں. یہی ہے جس کا مطلب بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے پور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. تو اللہ پاک سوال کرے گا تو عطا لکھا رضا سارے نظارے دیکھے ہوئے ہوں گے جنتیوں نے اس لیے نحال ہو چکے ہوں گے جب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. پھر ایک بندہ اٹھے گا یہ کون اٹھے گا یہ وہ ہوگا جو شہید ہوا ہوگا اللہ کے رستے میں اور وہ کہے گا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ میری ایک مراد باقی ہے. کیا مراد ہے کہ مجھے تو دنیا میں اگر بھیجے تو میں تیرے راستے میں پھر شہید کیا جاؤں. تو اس وقت ایک تجلی ہوتی ہے شہید پر وہ تجلی ہے کہ یہ عطا لکھا رضا ساری باتوں سے پار ہونے کے بعد بھی اس تجلی کی چاہت میں یہ وہاں پر کہ ہے تو پریشان ہوگا شہید آنی, اور چاہت کرے گا کہ پھر مجھے دنیا میں بھیجا جائے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر راستے میں میں شہید کیا جاؤں. تو اس دن جو ہے تو وہ ہمارے ساتھ میرے کوئی نماز میں کھڑے تھے, بڑے پسینے آئے ہوئے اور گرمی بڑی شدید تھی نا, تو وہ آدمی کھڑا تھا تو میں نے کہا یہ پسینہ پسینہ یہ کیا خوشبو وغیرہ والی جو بزمی ترتیب ہے حاجی, ماشاء اللہ بہت مبارک ہے, یہ بھی سنت ہے حاجی, لیکن یہ جو ہے تو یہ عام لوگوں کی ہے, ہم نے تو ہمارے سامنے وہ ترتیب ہے کہ خاک و خون میں ٹکڑے ہوئے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور کیچڑ میں اور خاک میں لت پت ہے حاجی, اور اس حال میں شہداء گرے ہوئے ہیں حاجی. اس وقت شہداء کربلا کو شہید کیا گیا, اس کے بعد پھر جو ہے تو ہم نے کہا کہ آپ گھوڑوں پر بیٹھ کر ان کے اوپر گھوڑے گڑاؤ تاکہ ان کے بدن جو ہیں وہ روندے جائیں اور ان کو جو ہے چکنا چور کر کے چھوڑ. تو ایسی قربانیاں اللہ والوں نے اللہ کے لیے دی ہے, اور اب ایسے اپنے آپ کو جو ہے تو میدانوں میں گرا کر جو ہے تو خاک و خون میں جو ہے تو لوٹایا ہے. سبحان اللہ. حجر میں عشق تو ہم میں کشند غوغائے تنیز بر سر باما کے خوش تماشا ہے. بجر میں اس کے تمام میں کشند ہوا ہے, تمہارے اس کا جرم جو ہے وہ مجھ پر ثابت ہو گیا ہے, مجھے قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہوں, بڑا ہی مزیدار تماشا لگ گیا ہے. تو بھی ذرا مکان کی چھت پر آ کر برس ہوئے باما خوش تماشا ہے, آ کے مجھے قتل کیا جا رہا ہے, غوغا شروع ہو گئی ہے, تو بھی ذرا مکان کی چھت پر آ کر دیکھ, تو بڑا خوشی والا تماشا ہے, ذرا دیکھ تو. بجر میں اس کے تو ہم میں کشند غوغا ہے, بجر میں اس کے تو ہم میں کشند غوغا ہے, تنی بر سر باما کہ خوش تماشا ہے, تنی بر سر بام آ کے خوش تماشا ہے. سبحان اللہ. اس وقت آپ بسو سارے ساتھی اب شہید ہو گئے, آپ اکیلے لڑ رہے ہیں, تو اتنے میں ایک بچہ اسی وقت پیدا ہوا ہے اور اس کا نام انہوں نے علی اصغر رکھا ہے. وہ لایا گیا کہ آپ اس کی اذان دے دیں اور اس کے منہ میں اپنا دعا مبارک ڈال دیں. آج جب اس کو لیا اور اس کا اذان دے رہے تھے کہ تیر آیا, بچے کا منہ کھلا اور کھلک میں لگا, اور یہ جو ہے تو اہل بیت کا نوزائیدہ بچہ جو ہے اللہ کے نام پر قربان ہوا. اور کربلا میں جو ہے تو اقبال نے کہا نا کہ کیسے شہر ہے جی اسماعیل, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل تو لائے گئے اور چھری پھیری انہوں نے جذبے کو تو ذبح کر دیا, لیکن اسماعیل ذبح نہیں ہوا. اور یہاں پر جو ہے تو خاندان نبور کے شہزادے ذبح ہوئے اور نیا پیدا ہونے والا بچہ تیر کھا کر گئے, اس نے اللہ کے نام پر جان دی. یعنی جس نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, حرم کی داستان جو ہے وہ نرالی ہے, غریب نرالی ہے, رنگین ہے بڑی, اور بڑی سادہ ہے لیکن بڑی رنگین ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, اس کے ابتدا میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے اور اس کی انتہا میں جو ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ رنگی ہے داستان تام حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اس بھائی نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اس بھائی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین یا اولی الاولین یا اخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من غزا دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل له النصارى اذا شئت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت واستغفرك ونتوب اليك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اساكر المجاهدين اللهم الف بين قلوبهم واصلحهم واستهداف بينهم اللهم اهلك الكفرة اهل الكتاب والمشركين اليهود والنصارى خاص بهمود الانبياء روسيا امريكيه برطانيه واسرائيل وميانمار وخلفائهم اللهم شتت جملهم اللهم ازل جمعهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم دمر زيارهم اللهم خالف بين كلمتهم المخرج والمغزى عزيز المقتدر اللهم انزل الكتاب مجلس الشعاب هازف الاحزاب اللهم اهزمهم اللهم انزل الذين باسك الذي لا تردهم للقوم المجرمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين یا اللہ ساری عمر کے حال پر رحم فرما ساری عمر دنیا سے عذر فرما یا اللہ سے ہماری آج کے بجلے سے کسی کو بادو واپس نہ فرما یا اللہ سال کے دل میں ایک برادر کو پورا فرما یا اللہ بار بار کو غیر سے سفارسی فرما یا اللہ کی شفا کے تجلی تجلی کی شان دکھائے شام دکھا یا اللہ کی شفا کے تجلی کی شان دکھا شام دکھا یا اللہ کی شفا کے تجلی کی شان دکھائے شام دکھا یا اللہ باقی ساری غلط کی شفا کسی فرما دے سب کے دل میں ایک مرادن یا رسی بہتر طور پر جاننے والا ہے سب کے دل میں ایک مرادن کو پورا فرما اللہ سبھی اخباروں کو قبول فرما نافرمانی کی بچوں کو قبول فرما یا اللہ ہر ہر کے بدلے جو تم نے وعدے کیے سب کو نیکیوں سے یا اللہ نواز اور یا اللہ سب کو برکت عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر سبقی محمد والی صاحب مٹھائی منگائیے مٹھائی ساتھ لے ساتھ